शोकादि के भ्रम का साधन अज्ञान दस्तस्पति का ये शोकादि के भ्रम है उसके ज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व नहीं आएगा। जब शोकादि कर दिखता है ब्रह्म साक्षात्कार अनंतर विद्यमान जीवन मुक्त के अज्ञान उसमें ज्ञान निवर्तित्व नहीं रहा। अज्ञान से अज्ञान ज्ञान निवर्तित्व लक्षण नहीं जानते अनादि भावत के सती ज्ञान निवर्तित्व लक्षण उसमें नहीं जान सद्यार्थी है। और ज्ञान निवर्त यदि मानेंगे उपाधि काल में भी रक्तस्पति का नहीं शुक्ल ज्ञान होना चाहिए। जीवन मुक्ति काल में भी ज्ञान प्राग हल जैसे ज्ञान समय नहीं रहता है ऐसे अज्ञान भी नहीं रहना चाहिए। जीवन काल में अज्ञान नहीं रहे उपाधि काल में अज्ञान नहीं रहती जितना यहाँ उपाधि प्रतिबंध है प्रारब्ध काल में भी जीवन मुक्ति काल में प्रतिबंध होने से प्रतिबंध जो होता रहता है तब तो प्रतिबंध का अभाव नहीं हुआ। प्रतिबंध का अभाव कारण है नहीं रहने से कार्य के प्रतिबंध विलंब हुआ। प्रतिबंध का अभाव विलंब से कार्य विलंब हो गया किंतु ज्ञान निवर्तित तो उसमें रहेगा बाद में प्रतिबंध का अभाव समाप्त हो गया। प्रतिबंधक प्रतिबंध अभाव कारण प्रतिबंध नष्ट हो गया प्रतिबंध का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान निवर्तित तो रहता है नहीं। क्वचित अविलंबन जनकते क्वचित प्रतिबंध में विलंब जनकता आती थी कहीं शीघ्र जनक होता है कहीं प्रतिबंध से विलंब हो गया इतने मात्र से कारण नहीं हुआ बात नहीं कारण तो होता है प्रतिबंध के कारण देर में हुआ न तो तरी ज्ञाते की तद तो अज्ञाते की व्यवहार पति अभी ज्ञान हो गया जीवन मुक्त हो ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर अज्ञात पति का ज्ञान है तो अज्ञात व्यवहार होगा यदि अज्ञान अनुभूत नहीं हुआ तादृक व्यवहार आवरण शक्ति मत अज्ञान से कारण क्यों अज्ञात के व्यवहार के लिए आवरण शक्ति वाले अज्ञान विषय होता है जो ज्ञान हो जाता है आवरण शक्ति नष्ट हो गया तद आवरण सत्याभाव आदि यदि व्यवहार न पते ज्ञान साक्षात्कार होते ही आवरण शक्ति वाले अज्ञान नष्ट हो गया और जो विक्षेप शक्ति रहते उसको प्रपंच जीवन मत को भेद प्रपंच दिखता है किंतु आवरण नष्ट हो जाएगा। आवरण नष्ट हो जाने के कारण ब्रह्म अज्ञात ऐसे व्यवहार नहीं होता है वो व्यवहार के कारण है आवरण शक्ति मत अज्ञान तथा यथा चेत तथा उपाधि से इसका प्रतिपादन करेंगे अर्थात आवरण शक्ति की निवृत्ति हो जाती है। जो आवरण शक्ति जब तक है तब तक अब अज्ञात ही व्यवहार होता है आवरण शक्ति निवृत्त हो जाने से जीवन में तो अज्ञात ही व्यवहार नहीं करता है न तो अविद्या चैतन्य संबंध अति जाती है। अविद्या चैतन्य का संबंध अनादि है और अविद्या चैतन्य का संबंध भी अभावनीय भाव रूपे ज्ञान से नष्ट होगा। ज्ञान होने के बाद अविद्या चैतन्य संबंध रहेगा या नहीं रहेगा अविद्या नहीं रहे तो अविद्या चैतन्य संबंध रहेगा तो ज्ञान निवर्त तो आया अनादित तो भाव तो आया लक्षण लिए अविद्या चैतन्य का जो संबंध हो तो ज्ञान नहीं है अतिव्याप्ति हुई इतना साक्षात ज्ञान निवर्तित्व से विवक्षित्व साक्षात ज्ञान निवर्तित्व संबंधित नहीं ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान का संबंध की निवृत्ति होगी। साक्षात ज्ञान निवर्त तो अज्ञान में आएगा अज्ञान में आएगा अज्ञान आत्म संबंध में नहीं आएगा तत्पे अभिज्ञात्मक अथवा अज्ञान चैतन्य का जो संबंध है और ज्ञान निवृत्त जो साक्षात माने तो अभिज्ञात्मक ही वो अभिज्ञात्मक ही स्वरूप ही क्योंकि जो संबंध है अज्ञान चैतन्य का जो संबंध है वो स्वरूप संबंध वास्तव अध्यात्म के स्वरूप है इसे अभिज्ञात्मक है न से विशेषणांतर व्यक्तम ज्ञान निवर्त चैतन्य लक्षण करने से हो जाएगा अनादित्व भावत्व विशेषण व्यर्थ है इसे न अनादिपद नहीं देंगे तो उत्तर ज्ञान निवर्ती पूर्व ज्ञान है उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होती तो ज्ञान निवर्तित्व लक्षण पूर्व ज्ञान चला जाएगा और भावपद नहीं भावपद दे देंगे तो पूर्व ज्ञान है अतिव्यापी हो गया नहीं नहीं ज्ञान निवर्तित्व तो कहेंगे तो पूर्व ज्ञान में अतिव्यापी होती है इसलिए ज्ञान उसमें अनादि पद देना पड़ेगा अनादित्य शक्ति ज्ञान निवर्तित्व तो कहेंगे तो पूर्व ज्ञान लक्षण जाएगा नहीं क्यों पूर्व ज्ञान अनादि नहीं तो अनादित्य सत्य ज्ञान निर्गत इतने कहीं, इतने कहीं तो कहाँ जाएगा? ज्ञान का प्रागभाव, ज्ञान का प्रागभाव कार्तिक मानते अनादि है और ज्ञान निवृत्त है। तो भाव पद इसलिए है ज्ञान प्रागभाव है अतिवादी वाहन करने के लिए, ज्ञान प्रागभाव ज्ञान निवृत्त है। न्याय में के 90 न्याय के लोग मानते हैं घट घट प्रागभाव का निवर्तक है, कार्य प्रागभाव का निवर्तक है क्या? घट यदि प्रागभाव का निवर्तक होगा तो ज्ञान भी ज्ञान प्रागभाव का निवर्तक होगा। घट प्रागभाव का निवर्तक होगा तो पहले घट बनेगा, उसके द्वितीय क्षण प्रागभाव की निवृत्ति होगी, अर्थात घटकाल में घट का प्रागभाव रहेगा, घटकाल में घट का प्रागभाव रहता है। इसे 90 लोग कहते हैं प्रागभाव की निवृत्ति ही घट है, घट क्या है? प्रागभाव की निवृत्ति। घट प्रागभाव का निवर्तक नहीं, अभी तो प्रागभाव की निवृत्ति। तो फिर घट निवर्त्य हुआ घट का प्रागभाव, घट हो गया प्रागभाव की निवृत्ति, निवर्तक नहीं हुआ। घट निवर्तक होता है तो घट निवर्त्य होता प्रागभाव, ज्ञान हो गया ज्ञान प्रागभाव की निवृत्ति नाश। तो ज्ञान निवर्तित्व आएगा प्रागभाव में नहीं आएगा। तो यदि प्रागभाव में अतिवर्त नहीं तो फिर भावत्व विश्वास में क्यों दिया? इसे दिशा देते कार्य ज्ञान जन्य कार्य प्रागभाव, ज्ञान जन्य जो कार्य उसका प्रागभाव। ज्ञान से इच्छा होती है नहीं, ज्ञाना इच्छा दिया सके, ज्ञान जन्य कार्य क्या हुआ? इच्छा का जो प्रागभाव, इच्छा का प्रागभाव कितने समय रहेगा? इच्छा इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति इच्छा रूपे, इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति इच्छा है नहीं, तो इच्छा ज्ञान जन्य है नहीं, ज्ञान जन्य हुआ तो इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य हो गया, इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य हुआ। इसलिए क्या हुआ? इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य से ज्ञान निवृत्त तो कितना आ जाएगा? इच्छा की निवृत्ति ज्ञान जन्य हुआ, इच्छा की निवृत्ति इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य, इच्छा प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य हुआ। तो ज्ञान निवर्तित्व किसमें आया? इच्छा प्रागभाव, इच्छा प्रागभाव ज्ञान जन्य कार्यभाव, ज्ञान जन्य कार्य इच्छा, इच्छा का प्रागभाव में ज्ञान निवर्तित्व आया ना नहीं, तो उसमें अतिव्यक्ति भारतत्व में सार्थकत्व भाव पद्धति से इच्छा का प्रागभाव में लक्षण जाएगा। इच्छा का प्रागभाव भाव रूपे है नहीं, भाव रूपे है, भावत्व रहेगा प्रागभाव में। इसलिए इच्छा का प्रागभाव में जो अतिव्यक्ति होती है ज्ञान जन्य कार्य प्रागभाव, ज्ञान जन्य कार्य कौन है? इच्छा। इच्छा का प्रागभाव में ज्ञान निवर्तित आया, क्योंकि इच्छा प्रागभाव का नाश है इच्छा जो कि ज्ञान जन्य, ज्ञान जल्दी प्रागभाव से प्रागभाव की निवृत्ति हुई तो प्रागभाव हो गया ज्ञान जन्य, ज्ञान निवृत्त हो गया प्रागभाव, प्रागभाव की निवृत्ति ज्ञान जन्य, तो ज्ञान प्रागभाव हो गया ज्ञान निवृत्त। तो ज्ञान निवृत्त तो इच्छा ज्ञान जन्य इच्छा का प्रागभाव में प्रतिवान करने के लिए ज्ञान अथवा इच्छा करेंगे, ज्ञान निवृत्त जो देंगे ज्ञानत्व में साक्षात ज्ञान निवर्तित तो भक्त लक्षणांतर ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तित कहेंगे साक्षात निवर्तित। साक्षात निवर्तित कहें क्या होगा? जैसे घट आदि प्रागभाव का निवर्तक मानेंगे तो प्रतियोगित्व में कोई भी प्रतियोगी प्रागभाव का निवर्त होगा, प्रतियोगित्व में होगा। ज्ञान भी ज्ञान प्रागभाव का निवर्त होगा तो प्रतियोगित्व में होगा, ज्ञानत्व में होगा। इसलिए ज्ञानत्व में ज्ञान साक्षात निवर्तित तो लक्षण करेंगे, ये दूसरा लक्षण हो जाएगी अज्ञान का। ननु असंभव कल्पितत्व दोष जन्य धीमात्र कार्य से अज्ञान से, अज्ञान तारणार्थी के कल्पित है, जो कल्पित होता है वो दोष जन्य धीमात्र प्रातिभाषिक है। कल्पित तो कल्पना है प्रातिभाषिक है, और प्रातिभाषिक क्या है? दोष जन्य जो ज्ञान ज्ञान मात्र कार्य दोष जन्य धीमात्र सर्वम यज्ञ, जिसका स्वरूप दोष जन्य धीमात्र प्रातिभाषिक रज्जु सर्प, उसका स्वरूप क्या है? दोष जन्य ज्ञान मात्र उसका स्वरूप, ज्ञान कारक नहीं। अज्ञान भी कल्पित होने के कारण दोष जन्य धीमात्र स्वरूप हो गया, दोष जन्य धीमात्र शरीर से अज्ञान से ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान निवर्त्य है अज्ञान। यदि दोष प्रातिभाषिक हुआ क्योंकि दोष जन्य धीमात्र शरीर हो गया, ये जो ज्ञान है अज्ञान है, ज्ञान निवृत्त है, वो अभाव से विलक्षण भी है, अज्ञान अभाव से विलक्षण दिया, अभाव विलक्षण दिया, भावत्व दिया। रुप्य वत अनादि तो ही रुप्य जैसे रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, अभाव विलक्षण है, अभाव विलक्षण ज्ञान निवृत्ति है, रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है। प्रातिहत के जैसे रजत सुक्ति में प्रत्यमान रजत वो अनादि है, शादि है, शादी तो ज्ञान का ज्ञान कतृत कोई रजत ज्ञान कतृत रजत है क्या? तो प्रतिभास मात्र कर दोजन भी मात्र कर तो शादि अनादि कैसे होगा? रुप्य जैसे अनादि नहीं है, इसी प्रकार अज्ञानी भी अनादि नहीं होगा। इति जितना सिद्धांत कहता है शादि होने के लिए कल्पित तो हो जाएगा तो शादी हो जाएगा, और प्रातिभाषिक कहे तो शादी हो जाएगा, ऐसे कोई जरूर नहीं। कल्पित तो मात्र में न दोष जन दिमात्र सदस्य शादी से स्वतंत्र, कल्पित तो दोष जन दिमात्र सद होगा, जो शादी पदार्थ कल्पित है वो तो दोष जन दिमात्र सद हो जाएगा, किंतु जितने कल्पित है सब दोष जन दिमात्र सद होगा, अर्थात सब शादी कोई जरूर नहीं। किंतु प्रतिभास कल्पक समान कारण कल्पक वस्तु, प्रतिभास कल्पक समान कारण कल्पक वस्तु, सुक्ति में रजत का प्रतिभास होता है, प्रतिभास रजत प्रतिभास का कल्पक कौन है, दृष्टा कौन है? सुक्ति रजत का दृष्टा कौन है? दृष्टा का अर्थ देखने वाला है, देखने वाला कौन है? प्रमाता है, ब्रह्म है, जीव है, साक्षी है, कौन है? साक्षी। प्रातिभाषिक पदार्थ तो साक्षी वाक्य है, कल्पक हो गया साक्षी। समान कालीन कल्प कल्पक वस्तु, प्रतिभास का कल्पक, ज्ञान का कल्पक और रजत का कल्पक। प्रतिभा से ज्ञान, ज्ञान कल्पक समानकालीन कल्पक वस्तु आएगा रजत में, रजत और रजत ज्ञान दो पदार्थ है। रजत ज्ञान भी साक्षीवाच्य है, रजत भी साक्षीवाच्य है, तो रजत ज्ञान कल्पक समानकालीन कल्पना रजत के है नहीं, प्रतिभास का जो कल्पक साक्षी उसके समान काल में कल्पक रजत का है। रजत रजत ज्ञान दोनों का प्रकाश का कौन है? साक्षी। तो प्रतिभास कल्पक समान काल में कल्पक वस्तु, प्रतिभास समान काल प्रतिभास कल्पक समान काल में कल्पक दिया, कल्पक में समान काल में कैसे पीछे को लेकर के प्रतिभास कल्पक जिस समय उस समय रजत का भी कल्पक है, जिस समय ज्ञान को प्रकाश करता है उसमें रजत को भी प्रकाश करता है। साक्षी समान कारण, समान कारण कल्पक वस्तम रजत में आ गया, आ गया, इसलिए रजत हो जाएगा शादी है, अथवा शादी कल्पक वस्तु, शादी कल्पक वस्तु कहेंगे, शादी कल्पक मानेंगे तो विषय भी शादी हो जाएगी। और जो साक्षी चेतन शादी है क्या? नहीं, उनसे अज्ञान अज्ञान का प्रकाश जो चैतन्य तो शादी कल्पक नहीं। विद्या अनिवृत्ति अप्रवृत्त निवृत्ति प्रतिवृत्त, ये शादी होने के लिए विद्या की अनिवृत्ति, विद्या की अनिवृत्ति तो विद्या की निवृत्ति नहीं हो, विद्या रहे, विद्या की अनिवृत्ति का तो विद्या अनुवृत्ति अर्थ हो जाएगा, विद्या रहे नष्ट नहीं हो, विद्या जब तक रहेगा विद्या की अनुवृत्ति के कारण ज्ञान की अनुवृत्ति के कारण रजत की निवृत्ति होती है, होती है क्या? रजत की निवृत्ति जब सुक्ति ज्ञान ज्ञान हो गया तो रजत की निवृत्ति होते हैं, तो ज्ञान की अनुवृत्ति के अप्रवृत्त निवृत्ति प्रतीत, विद्या अनुवृत्ति प्रवृत्त उसकी निवृत्ति। अच्छा हाँ, जो साधु वस्तु है उसकी निवृत्ति विद्या रहने पर ही उसकी निवृत्ति होगी, नहीं तो निवृत्ति नहीं होगी, है क्या? ज्ञान नहीं होने पर उसकी निवृत्ति सतत है नहीं होगा। प्रतिभा रज्जु ज्ञान नहीं हुआ तो रज सर्प हमेशा रहेगा, जब तक सर्प ज्ञान है तब तक सर्प है, सर्प ज्ञान है तो सर्प रहता है क्या? तो रज्जु ज्ञान नहीं होने पर भी सर्प रहता है क्या? नष्ट होता है, तो सर्प की निवृत्ति होती है, निवृत्ति प्रति हुआ, निवृत्ति प्रति कौन हुआ? सर्प। तो रज्जु ज्ञान रहने पर, रज्जु ज्ञान रहने पर ही उसकी निवृत्ति होगी, नहीं तो निवृत्ति नहीं होगी, ये क्या? तो क्या अर्थ हुआ? रज्जु ज्ञान के अनुवृत्ति प्रवृत्त ही उसकी निवृत्ति होगा, अनिवृत्ति अप्रवृत्त निवृत्ति हो सकती है। अनुवृत्ति के होने के अनुभूति होने पर भी अनुवृत्ति अप्रवृत्त, अनुवृत्ति नहीं होने पर भी, ज्ञान नहीं होने पर भी उसकी निवृत्ति हो सकती है। जिसकी निवृत्ति ज्ञान के अधिष्ठान ज्ञान के ना हो सकती है वो साधी घट की निवृत्ति ज्ञान के ना हो सकते ना, घट की निवृत्ति आपको ज्ञान नहीं होगा अधिष्ठान ज्ञान के ना घट का नाश हो सकता है। सर्प इस प्रकार जो प्रातिभाषिक सर्प और जब आप देखते हो सर्प है फिर चले गए तो सर्प रहता है या निवृत्त हुआ, सर्प रहा नहीं रहा तो प्रतिभा से काल नहीं ना, जब तो ज्ञान है तब तो सर्प है, ज्ञान ही तो सर्प है क्या, तो सर्प की निवृत्ति हुई। सर्प की जो निवृत्ति हुई वो रज्जु ज्ञान होने पर ही सर्प की निवृत्ति हुई चाहे क्या, रज्जु ज्ञान रहने रज्जु ज्ञान होने पर ही, रज्जु ज्ञान नहीं होने पर भी सर्प की निवृत्ति होते थे ना नहीं, तो फिर क्या हुआ, सर्प की जो निवृत्ति हुई रज्जु ज्ञान अनुवृत्ति पर तो हुआ, रज्जु ज्ञान के कारण ही हुआ, रज्जु ज्ञान अप्रवृत्त निवृत्ति सर्प की हो सकती। तो रज्जु ज्ञान अप्रवृत्त निवृत्ति प्रतियुतम सर्प में आया, क्या है सर्प में, रज्जु ज्ञान अप्रवृत्त निवृत्ति प्रतियुतम, रज्जु ज्ञान प्रवृत्त निवृत्ति प्रतियुतम सर्प में ही क्या, रज्जु ज्ञान होने से ही सर्प की निवृत्ति, नहीं तो निवृत्त नहीं होगी जाएगा। तो रज्जु ज्ञान अनिवृत्ति का तो रज्जु ज्ञान रहे, रज्जु ज्ञान रहते रहते उसकी निवृत्ति होती है, उसके रज्जु ज्ञान रहने पर नहीं रहने पर भी निवृत्ति होते थे ना नहीं, तो रज्जु ज्ञान अनिवृत्ति अप्रवृत्त निवृत्ति प्रतियुतम किसमें आएगा, सर्प में शादी। किंतु अज्ञान ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान रहने पर निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, सर्प की तो निवृत्ति हो जाती है, यह निवृत्ति होती है, इसलिए सर्प में तो साधित है किंतु अज्ञान में साधित नहीं। प्रागः प्रतियुतम तंत्र साधित होने के लिए क्या कारण है, प्रागः प्रतियुतम, रज्जु सर्प में प्रागः प्रतियुत है किंतु अज्ञान में ब्रह्म के अज्ञान में प्रागः प्रतियुत नहीं, इसे साधु हो जाए। न प्रकृति अस्ति अज्ञान में ब्रह्म के अज्ञान में प्रतिभा से कल्पक समानता में कल्पक वर्तन, अज्ञान और अज्ञान का प्रतिभा समानता में प्रतिभा अज्ञान में, अज्ञान में क्या है, अज्ञान जब तक भान होता तब तक अज्ञान रहेगा, अज्ञान का जब प्रकाश नहीं होता तो अज्ञान रहेगा रहेगा, अज्ञान का प्रकाश नहीं तो अज्ञान होता है, इसलिए वहाँ ये नहीं हुआ कि प्रतिभा से कल्पक समान काल में कल्पक होता हूँ, ज्ञान अज्ञान का प्रकाश और अज्ञान दोनों एक साथ रहे ऐसा जरूरी है, समान काल में नहीं हुआ। और इस प्रकार शादी कल्पक वस्तु अज्ञान का जो कल्पक शादी कल्पक है ऐसा भी नहीं, और प्रागह प्रतीत भी नहीं, ज्ञान निवर्तित्व समानाधिकरण अभाव विलक्षण देन अविद्या शादी के साधन, अनुमान करेंगे अविद्या शादी, अविद्या में क्या सिद्ध करेंगे साधित्व, ज्ञान निवर्तित्व सति अभाव विलक्षणता, ज्ञान निवर्तित्व सति अभाव विलक्षणत्व, अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व है अभाव विलक्षणत्व है, तो ज्ञान निवर्तित्व समानाधिक अभाव विलक्षण द्वारा कितने अज्ञान अविद्या अज्ञान साधि ज्ञान निवर्तित्व समानाधिक अभाव विलक्षण, ज्ञान निवृत्त अभाविलक्षण का सूत्र गतवत रज सर्पवत साधित साधने अजान एकाम लोहित कृष्ण से अनादि माया इत्यादि शास्त्र विरोध, ये अजन्मा है अनादि साधित उसमें आएगा, साधित्व सिद्ध न करें तो क्या दोष होगा, बाध होगा शब्द प्रमाण के बाद हो जाए शास्त्र विरोध, अनादित्य साधक में ज्ञान निवृत्त से सभी भाविलक्षण के सब प्रतिपक्ष, आप क्या कहते हो अविद्या अज्ञान साधि ज्ञान निवर्तित सति अभाव विलक्षणता रज सर्पव, हम कहेंगे अविद्या अनादि अनिद्या अदि कैसे, ज्ञान निवर्तित सति भाव विलक्षणता, ज्ञान निवर्तित सति भाव विलक्षणता ज्ञान प्रागव, ज्ञान का प्रागव ज्ञान निवर्तन नहीं, और भाव से विलक्षण है, इसे अनादित्व है, से इसमें अभिज्ञान भी अनादित्व आएगा, ज्ञान निवृत्त है, भाव विलक्षण है, यदि इससे तत्व से पक्ष हो गया। अरे भावत्व से उपाधि कम से पूर्व पक्षी का अनुमान भावत्व उपाधि है, पूर्व पक्षी अनुमान कैसा है, अविद्या अज्ञान सादि ज्ञान निवर्तित सत्य अभाव विलक्षण रज सर्ववत, इसे उपाधि क्या हुआ भावत्व, यत्र यत्र साधित्व तत्र तत्र भावत्व, साधित्व जहाँ रहेगा वहाँ सर्पादि में घटपटा में भावत्व है, और जहाँ जहाँ ज्ञान निवर्तित सत्य अभाव विलक्षणत्व है वहाँ भावत्व रहेगा, ज्ञान निवर्तित सत्य अभाव विलक्षणत्व, अज्ञान में ज्ञान निवर्तित सत्य अभाव विलक्षण रहा है ना, नहीं उसमें भावत्व रहेगा, अज्ञान में भावत्व है या नहीं, भावत्व भी नहीं, अनादि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित जो भावत्व कहा है किसा विप्रा से अभाव विलक्षण के अभिप्राय से भावत्व भी नहीं, अभी कहते हैं मैं तो अभाव विलक्षण अविद्या दू भाव विलक्षण तो असंभव, अभाव अविद्या अभाव विलक्षण है ना नहीं, अभाव अभाव विलक्षण है, हैं उसमें भावत्व रहेगा या नहीं, अनादि भावत्व सत्य जो विशेषण देते हैं भावत्व का क्या अर्थ, अभाव विलक्षण, तो अभाव विलक्षण हो तो उसे भाव या भाव विलक्षण होगा, भाव विलक्षण अभाव विलक्षण थे भाव है क्या, भाव विलक्षण है ना नहीं, तो जो अभाव से विलक्षण होगा वो भाव से विलक्षण कैसे होगा, यदि भावत्व उसमें रहेगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा, जहाँ हेतु रहा अज्ञान में अनादि भाव अनादि भावत्व सत्य ज्ञान निवर्तन साधन रहा, हाँ भावत्व रह जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा, उपाधि भावत्व कैसे बने, इसलिए सिद्धांत कहेगा तो अज्ञान में भावत्व नहीं रहता है, अज्ञान में भावत्व सिद्धांति नहीं मानता है, अनादि भावत्व सत्य भावत्व विश्लेषण दिया प्राग में अतिव्याति वारण करने के लिए ज्ञान प्राग में, तो भावत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, भाव विलक्षण को, तो अविद्या में अभाव विलक्षण तो रहा और भाव विलक्षण तो ही रहेगा, दोनों कैसे रहेगा, अभाव विलक्षण अविद्या दू भाव विलक्षण तो असंभव, परस्पर विरोध है, भाव विलक्षण तो अभाव विलक्षण तो दोनों परस्पर विरोध है, दोनों कैसे रहेंगे, जो भाव से विलक्षण होगा अभाव से विलक्षण होगा, अविद्या भाव से तो भिन्न है, अभाव से भी भिन्न है, भाव से भी भिन्न है, पूर्व की कहता है यदि भाव विलक्षण है अभाव विलक्षण है तो उसमें भाव विलक्षण तो असंभव, परस्पर विरोध इतना वाच्य भावत्व अभावत्व बाधक सत्व न तृतीय प्रकार प्रसिद्ध, परस्पर विरोधात्मक विरोधात्मक रूप विरोधाशी है, भावत्व अभावत्व बाधक सत्य न अज्ञान में भावत्व मानेंगे, भावत्व मानेंगे तो क्या होगा, जितने विनाशी भाव है सब सादि है, विनाशी भाव पदार्थ जितने होगा सब सादि नहीं, इतने विनाशी नहीं विनाशी भाव पदार्थ, विनाशी भाव पदार्थ जितने सादि है कोई अनादि है, मतलब कोई पदार्थ जो विनाशी भाव पदार्थ अनादि हो कोई नहीं, विनाशी में एक प्राग हो अनादि किंतु भाव नहीं, विनाशी भाव पदार्थ जितने होते सब सादि है, अज्ञान सादि है क्या, अनादि है, इस वजह से बिना भावत्व नहीं रह सकता, बिना से भावत्व रहेगा तो बाधक हो गया क्या, यही बात बाधक है, बिना से भाव होगा तो साधी होगा अनादि नहीं होगा, अच्छा यदि अभाव मानेंगे तो उपादानत्व नहीं होगा, अज्ञान को भी अभाव मानेंगे, अभाव किसका उपादान कारण होता है, तो उपादानत्व आदि मत्व अज्ञान में है, अभावत्व के लिए बाधक है, दोनों बाधक है ना, नहीं भावत्व में बाधक है अभावत्व में बाधक है, भावत्व है तो क्या बाधक है, अनादि नहीं अज्ञान सादि हो जाएगी, ब्रह्म का ज्ञान सादि है क्या, उसमें सादि भावत्व यदि भावत्व रहेगा बिना चिता ही ज्ञान से तो नष्ट होता है, उसमें यदि भावत्व मानेंगे तो क्या दोष है, सादि तो आपत्ति सादि नहीं होनी चाहिए, उसमें भावत्व नहीं रहेगा, और अभावत्व रहे अभावत्व रहेगा तो उसमें उपादानत्व नहीं आएगा, अज्ञान जगत का उपादान है कारण, इसे उसमें अभावत्व भी नहीं रहे, तो भावत्व भाव तो दोनों में बाधक रहा ना नहीं, अब दूसरे प्रकार का टीका में वस्तु तो भावत्व सदरूपम अभावत्व असदरूपत्व, अज्ञान को भाव रूप मानेंगे, शब्द रूप मानेंगे, अज्ञान को शब्द रूप मानेंगे, शब्द रूप मानेंगे क्या होगा? सत्य बाधानुपति, अज्ञान शब्द रूप होगा तो उसका बाध नहीं होगा, अज्ञान को असद रूप मानेंगे तो असत्य प्रतीतानुपति, ये नहीं सत्य बाधानुपति असत्य प्रतीतानुपति, शब्द रूप मानेंगे तो बाध नहीं होगा, असद रूप मानेंगे तो प्रतीत नहीं होगी। इसे भाव प्रभाव तो दोनों में बाधक है ना, नहीं अज्ञान की प्रतीति होती है, अरे प्रत्यक्षादि अनुमान शब्द प्रतीति होती है और उसका उसका बाध होता ना नहीं ज्ञान से, इसलिए भाव प्रभाव तो दोनों से विलक्षण बाधक होंगे। तो फिर क्या मानेंगे? अज्ञान को भाव मानेंगे, अभाव मानेंगे, दोनों से विलक्षण तृतीय प्रकार से, तृतीय प्रकार जो सिद्ध हो गया। अभी परस्पर विरह व्यापक रूप विरोधाती थे, परस्पर विरह व्यापकत्व, परस्पर विरह निष्ठ व्याप्य निरूपित व्यापकत्व, परस्पर विरह का व्यापक, जहाँ जहाँ भावत्व अभाव वहाँ वहाँ अभावत्व, जहाँ जहाँ भावत्व अभाव वहाँ वहाँ अभावत्व रहेगा, रहेगा भावत्व जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ अभावत्व रहेगा, किसी तो होगा, क्योंकि तृतीय प्रकार आ गया भावत्व अभाव तो दोनों में बाधक रहने के अज्ञान तृतीय प्रकार हो गया, अज्ञान में भावत्व नहीं है किंतु अभाव तो रहा, ऐसे विरोध विरोध हुआ, यत्र तत्र भावत्व अभाव तत्र भावत्व ऐसा विरोध हुआ, यत्र तत्र अभावत्व अभाव तत्र भावत्व, अज्ञान में अभाव तो नहीं किंतु भावत्व है क्या? ऐसे ये जो विरोध है क्या परस्पर विरह व्यापक, परस्पर विरह का व्यापक, अभाव का व्यापक, दूसरा विरह निष्ठ व्याप्यता निर्मित व्यापकता, परस्पर विरह निष्ठ व्याप्यता निर्मित व्यापकता, घट घट भाव है, घट भाव जहाँ है वहाँ घट नहीं, विरह का व्यापक है, विरह का भाव है, घट भाव का अभाव है तो घट है, घट का अभाव है तो घट भाव है, एकत्र घट भाव एकत्र घट, परस्पर विरह का व्यापक, घट का अभाव का व्यापक घट भाव, घट भाव विरह का व्यापक घट, ये परस्पर विरह व्यापक हुआ, किंतु भावत्व अभाव में परस्पर विरह व्यापक तो नहीं हुआ, यत्र भावत्व नास्ति तत्र भावत्व अज्ञान है, यत्र भावत्व नास्ति तत्र भावत्व अज्ञान है, इसलिए परस्पर विरह व्यापक रूप विरोध नहीं हुआ। अच्छा परस्पर विरह व्याप्यत्व मानेंगे, विरह व्याप्यत्व का अर्थ यत्र यत्र भावत्व, पहले क्या था यत्र एक नास्ति तत्र अपर अस्ति, विरह का व्यापक, अभी कहीं यत्र एकम तत्र अपर अभाव, यत्र घट तत्र घटाभाव, यत्र घटाभाव यत्र घट तत्र घटाभाव नास्ति, यत्र घटाभाव तत्र घटो नास्ति, ये तो विरह व्याप्य हो गया। किंतु गोत्व अस्तित्व, गोत्व अस्तित्व का विरोध है नहीं, यत्र गोत्व अभाव तत्र अस्तित्व जातित्व नहीं, यत्र गोत्व अभाव तत्र अस्तित्व, यत्र अस्तित्व अभाव तत्र गोत्व है, यत्र गोत्व तत्र अस्तित्व नास्ति ये बन जाता है, यत्र अस्तित्व तत्र गोत्व नास्ति ये तो बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, यत्र गोत्व तत्र अस्तित्व अभाव, यत्र अस्तित्व तत्र ये परस्पर विरह का, परस्पर विरह का व्याप्य, विरह का व्याप्य कितु गोत्व है अस्तित्व अभाव का व्याप्य, गोत्व हो गया अस्तित्व अभाव का व्याप्य, परस्पर विरह का व्याप्य, और गोत्व अभाव हो गया अस्तित्व का व्याप्य, नहीं गोत्व हो गया असत्य भाव का व्याप्य, असत्य हो गया गोत्व भाव का व्याप्य, जहाँ असत्य है वहाँ गोत्व भाव है, अतः गोत्व है वहाँ असत्य का अभाव है, तो व्याप्य कौन बना? गोत्व असत्य, गोत्व असत्य बन गया। देखो सुनो, यत्र गोत्वम तत्र असत्य भाव, यत्र असत्यम तत्र गोत्व भाव, तो व्याप्य कौन बना? गोत्व बना व्याप्य, असत्य बना व्याप्य, व्यापक कौन बना? गोत्व का व्यापक होना अस्तित्व अभाव, अस्तित्व का व्यापक होना गोत्व अभाव, तो गोत्व अस्तित्व में परस्पर विरह व्याप्य से आया, परस्पर विरह का व्याप्य है गोत्व, अस्तित्व विरह का व्याप्य गोत्व, गोत्व विरह का व्याप्य अस्तित्व, आएगा यत्र अस्तित्व तत्र गोत्व अभाव, तत्र गोत्व तत्र अस्तित्व, ये परस्पर विरह व्याप्य, तो विरह व्याप्य रूपस्तु विरोध, किंतु नैक विरहण अपरमाशी प्रति, यदि परस्पर विरह व्याप्य तो है ठीक है, एक नहीं रहेगा तो अपर का आक्षेप होगा, गुप्त नहीं रहेगा तो असत रहेगा, गोत्व सत्य परस्पर विरह व्याप्यत्व है नहीं। इसी प्रकार भावत्व भाव है परस्पर विरह व्याप्यत्व आ जाए आ जाएगा, किन्तु एक के अभाव से दूसरे का आक्षेप होगा। गोत्व नहीं रहेगा तो असत अवश्य रहेगा, जरूरी नहीं महित में असत नहीं रहेगा तो गोत्व अवश्य रहेगा, हाथ में रहता है। इसलिए क्या हुआ, एक विरह नई का विरह न अपरमाक्षिपति नहीं, गोत्व विरह असत्यमाक्षिपति। गोत्व का अभाव असत्व का आक्षेप होता है, गोत्व नहीं रहेगा तो असत रहेगा, असत नहीं रहेगा तो गोत्व रहता हुआ। इसे भावत्व नहीं रहेगा तो अभाव रहेगा, अभाव तो नहीं रहेगा तो भाव करेगा। मुझे आत्मबद अनादिर अभाव विलक्षण से अनिवर्तित्व, हाँ अनादि और अभाव से विलक्षण, जो अनादि हो अभाव से भिन्न हो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। आत्मा अनादि अभाव से विलक्षण है उसकी निवृत्ति होती है। इसी प्रकार अज्ञान भी अज्ञानम अनिवर्त्यम अनादित्य सत्य अभाव विलक्षण स्वाद आत्मवत अनुमान ज्ञानम अनिवर्त्यम कस्मात अनादित्य सती अभाव विलक्षण स्वाद दृष्टान्त आत्मा। तो इसमें कहें आत्मवत अनादिर अभाव विलक्षण से अनिवर्त्यत्व, क्या अनुमान बताओ, अज्ञानम अनिवर्त्यम अभाव विलक्षण स्वाद, इसमें उपाधि आत्मत्व। यत्र तो अनिवर्तत्वम तथा तर आत्मत्वम है, अथवा अनिवर्तत्वम तथा आत्मत्वम। यत्र तर अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्वम तथा तर आत्मत्वम अस्ति, कहानी अज्ञान दृष्टान्त। यत्र अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्वम तथा तर आत्मत्व है, अनादित्य सत्य अभाव विलक्षण तो अज्ञान में है नहीं, इसमें आत्मत्व है। साध्य का व्यक्त साधन अध्यात हो गया आत्मत्व उपाधि, आत्मत्व से उपाधि द्वारा न तो अत्यंता भाव अन्य भाव साध्य व्याप्ति। पहले व्याप्ति क्या थी, साध्य व्यापक आत्मत्व उपाधि कैसे हुई थी, यत्र अनिवर्त्यत्व तत्र आत्मत्व। साध्य व्यापक है ना, साध्य क्या था, अज्ञानम अनिवर्त्यम अनादित्य सत्य अभाव विलक्षण तथा आत्मा। साध्य क्या है, यत्र यत्र अनिवर्तित्व तत्र आत्मत्व, ये उपा व्यापक हुआ था। अभी पूर्व जी कहता है अत्यंताभाव में निवर्तित्व है अनिवर्तित्व है, अत्यंताभाव अन्य भाव तो नित्य मानते हैं ना नहीं, इसकी निवृत्ति होती तो अनिवर्तित्व रहेगा कहाँ रहेगा, अत्यंताभाव अन्य भाव क्या रहा अनिवर्तित्व, उसमें आत्मत्व रहा। तो यत्र यत्र अनिवर्तित्व तत्र आत्मत्व साध्य का व्यापक बना, आत्मत्व नहीं बना तो उपाधि कैसे होगा, अत्यंताभाव अन्य भाव साध्य व्याप्ति, साध्य व्याप्ति नहीं होगा। सिद्धांत कहता है जो अत्यंताभाव अन्य अभाव वो आत्मा से अधिकांश भिन्न माना है या आत्मरूप माना, आत्मरूप मानेंगे तो आत्मा तो रहेगा नहीं, आत्मा से भिन्न मानेंगे तो इसकी निवृत्ति हो जाएगी। अधिकरण अतिरिक्त से अनिवर्त्य अत्यंताभाव हमें तो बना, अधिकरण आत्मा से अतिरिक्त अनिवर्त्य कोई अत्यंताभाव मानते अन्य अधिकरण से अतिरिक्त हो, अनिवर्त्य अत्यंत हम नहीं मानते, यदि अधिकांश अतिरिक्त होगा उसका नाश हो जाएगा। न तो तुच्छ साध्य तो शुद्ध तुच्छ सत्य निवर्त्यत्व रहता है अनिवर्त्यत्व रहेगा, निवर्त्य अनिवर्त्यत्व नहीं रहेगा, तुच्छ की निवृत्ति होती है क्या, अनिवर्त्यत्व रहा। यत्र तो अनिवर्त्यत्व तत्र आत्मत्व, सत्यता में अनिवर्त्यत्व है आत्मत्व है क्या, तो क्या हुआ साध्य का व्यापक बने आत्मत्व, उपाधि होगा उपाधि कैसे होगा। न तो तुच्छ साध्य व्यक्ति अभाव विलक्षण स्वरूप साधना आवश्यक साध्य व्यापक प्रति, यहाँ क्या करेंगे, यह केवल शुद्ध साध्य व्यापक नहीं साधना आवश्यक साध्य व्यापक कैसे उपाय व्यापक है, साधना आवश्यक साध्य व्यापक जैसे मित्र समय तो आवश्यक काम तुम तत्र ताक जन्य तुम ऐ तर्क पद श्याम मित्र समय जन्य उपाधि क्या, यत्र तो श्यामत्व तत्र ताक भाग जन्य साध्य व्यापक बनेगा, काले घट में श्यामत्व है ताक भाग जन्य है तो कैसे होगा, साधना आवश्यक में साध्य व्यापक होता मित्र समय चार समय श्यामत्व यत्र तत्र ताक भाग जन्य घट में क्या है श्यामत्व तो है, मित्र समय चार समय श्यामत्व है नहीं तो साध्य ताक भाग जन्य तो नहीं सुख व्यापति में। इस प्रकार ज्ञान क्या है तुच्छ में अभाव विलक्षण के रूप साधना आवश्यक साध्य व्यापक होते हैं, तुच्छ में अभाव विलक्षण स्वरूप अभाव विलक्षण तो रहेगा नहीं रहेगा ना, तो अभाव विलक्षण तो रहेगा चित्त में नहीं रहेगा। अभाव विलक्षण स्वरूप साधना, अभाव विलक्षण तो नहीं रहेगा, रहेगा क्या उसको अभाव रूप का? अभाव विलक्षण स्वरूप साधना रूप में कार्य, तो तुच्छ अभाव अभाव विलक्षण तो उसमें आएगा तुच्छ में नहीं रहने से क्या होगा? हाँ अनिवर्तित रहा, अभाव विलक्षण रूप अभाव विलक्षण से सती अनिवर्तित रहा उसमें, अभाव विलक्षण सत्य अनिवर्तित नहीं रहते उपाधि नहीं रहेगा आत्मा तो नहीं रहा। साधना आवश्यक साध्य व्यापक है, साधना आवश्यक साध्य नहीं रहता तुच्छ में, तुच्छ में तो साध्य रहा अनिवर्तित रहा, किंतु अभाव विलक्षण सत्य अनिवर्तित नहीं रहा, अभाव विलक्षण तो सत्य अनिवर्तित तो नहीं रहा आत्मा तो भी नहीं रहा। किंच साधित्वम अनादित्वम वा न निवर्त्य अनिवर्त्य प्रयोजकम, निवर्त्य निवर्त्यत्व अनिवर्त्यत्व है प्रयोजकम, साधित्व होगा तो निवर्त्य होगा, अनाद होगा तो अनिवर्त्य होगा, ऐसा साधित्वम निवर्त्यत्व का प्रयोजक है, अनादित्वम अनिवर्त्यत्व का प्रयोजक है। ध्वंस में ध्वंस की निवृत्ति होती है नहीं, ध्वंस में साधित्व है, साधित्व रहेगा तो उसकी निवृत्ति होगी जरूरी है, ध्वंस में साधित्व है निवर्तित्व है, प्रागहार में अनादित्व है अनिवर्तित्व है, तो साधित्वम निवर्तित्व प्रयोजकम, अनादित्वम अनिवर्तित्व प्रयोजकम तो बनेगा नहीं बनेगा, ध्वंस प्रागहार तदभाव ध्वंस साधित्वम अस्ति किंतु निवर्त्यतम नस्ति, प्रागहार अनादित्वम अस्ति किंतु अनिवर्त्यतम नस्ति, इसे निवर्त्यत्व का प्रयोजक साधित्व होगा, अनिवर्त्यत्व का प्रयोजक अनादित्व होगा नहीं होगा ना, कि भावत्व विशिष्टतम तत्व तो कहेंगे, भावत्व सत्य साधित्वम है तो निवर्त्यत्व, क्या कहेंगे? भावत्व सत्य साधित्वम तो निवर्त्यतम, जो साधि भाव पदार्थ उसका नाश हो जाएगा, और अनादि भाव पदार्थ हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होती, आत्मा अनादित्य स्थिति भावत्व आत्मा में है उसकी निवृत्ति नहीं होती, सादित्य स्थिति भावत्व घटादि में है निवृत्ति हो जाती, तो भावत्व विशिष्टतम तत् तत्का साधित्वम अनादित्वम, भावत्व विशिष्ट साधित्वम निवर्तित्व का प्रयोजक, भावत्व विशिष्ट अनादित्वम किसका प्रयोजक? अनिवर्तित्व का प्रयोजक। अभावे तद असत्येन, अभाव की निवृत्ति अभाव में भावत्व विशिष्ट साधित्व रहेगा, प्रागभाव में भावत्व विशिष्ट साधित्व है, भावत्व विशिष्ट अनादित्व है, प्रागभाव में भावत्व विशिष्ट साधित्व है, भावत्व विशिष्ट अनादित्व है, दोनों द्वंस में भावत्व विशिष्ट साधित्व भावत्व विशिष्ट अनादित्व है नहीं, प्रागभाव की निवृत्ति नहीं होती, ध्वंस की निवृत्ति होती है, तो अभाव में निवर्त्यत्व का प्रयोजक ये प्रयोजक अभाव सिद्ध होगा, जो प्रयोजक का माना निवर्त्यत्व का प्रयोजक क्या माना? भावत्व विशिष्ट साधित्व, अभाव रहेगा, अभाव में भावत्व विशिष्ट साधित्व रहेगा क्या? भावत्व विशिष्ट अनादित्व रहेगा, तो अभाव की निवृत्ति अभाव की अनिवृत्ति का प्रयोजक ये दोनों बनेगा, तो अभाव तद असत्य प्रयोजक असत्य तय असत्य तय प्रयोजक असत्य, अभाव में ये दोनों प्रयोजक रहेंगे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वहाँ अन्य प्रयोजक बनना पड़ेगा, अभाव किस अभाव की निवृत्ति होती, किस अभाव की अनिवृत्ति होती, किस भाव की निवृत्ति किस भाव की अनिवृत्ति होती, उसके लिए तो प्रयोजक बन जाएगा, भावत्व विशिष्ट साधित्व है तो निवर्त्यतम, अभाव भावत्व विशिष्ट अनादित्व है तो अनिवर्त्यतम, ये भाव पदार्थ में आ गया, अभाव के लिए ये प्रयोजक माने वहाँ अलग प्रयोजक माना पड़ेगा, तो भाव के में निवर्त्यत्व अनिवर्तित्व का एक प्रयोजक, अभाव में निवर्त्यत्व अनिवर्तित्व का दूसरा प्रयोजक करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न प्रयोजक कल्पना पते, इसलिए भाव निवृत्ति अनिवृत्ति रेव तय प्रयोजक, भाव निवृत्ति अनिवृत्ति रेव तय प्रयोग तय, भाव निवृत्ति का प्रयोजक हो गया कौन? भावत्व सत्य साधित्व, और भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक क्या हुआ? भावत्व सत्य अनादित्व, नहीं समझ आता है? अभी पहले साधित्व का साधित्व निवर्तित्व का प्रयोजक है क्या? यत्र तो साधित्व तत्व निवर्तित्व आएगा, ध्वंस में नहीं आता है, यथा अनादित्व तथा अनिवर्तित आएगा, राग नहीं आता है। इसलिए निवर्तित्व का प्रयोजक आदित्व, अनिवर्तित्व का प्रयोजक अनादित्व बनेगा नहीं बनेगा, किंतु क्या बनेगा भावत्व विशिष्ट। निवर्तित्व का प्रयोजक बनेगा भावत्व विशिष्ट आदित्य, और अनिवर्तित्व का प्रयोजक बनेगा भावत्व विशिष्ट अनादित्व, राग में भावत्व नहीं। ये यदि मानेंगे तो अभाव के लिए प्रयोजक नहीं होगा, अलग प्रयोजन माना पड़ेगा। ये प्रयोजक किसके होगा, भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक होगा भावत्व विशिष्ट साधित्व। भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक क्या होगा, भावत्व विशिष्ट अनादित्व। ये दोनों प्रयोजक भाव अनिवृत्ति, भाव अनिवृत्ति के लिए दोनों प्रयोजक दोनों कौन, भावत्व विशिष्ट साधित्व, भावत्व विशिष्ट अनादित्व। मानेंगे तो भाव विलक्षण अविद्या, भाव विलक्षण अविद्या में साध्यान प्रेरणा पालन, आप भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक, भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक बताया। भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक क्या बताया, भाव अनिवृत्ति का क्या प्रयोजक है, भाव तिष्ठति साधितम। और भाव अनिवृत्ति का क्या प्रयोजक है, भाव तिष्ठति अनादित्व। जब भाव निवृत्ति और अनिवृत्ति का प्रयोजक उसको अज्ञान कैसे घटाते हो, अज्ञान भाव है क्या, भाव विलक्षण, भाव विलक्षण अभिद्यादि में साध्यान भावत्व विशिष्ट साधित्व से निवर्तित्व, और भावत्व विशिष्ट अनादित्व से अनिवर्तित्व, ये दोनों का आपादन कर सकते हैं। जब भाव निवृत्ति अनिवृत्ति का दो प्रयोजक हुए, भाव विलक्षण अभिद्या में वो दोनों प्रयोजक द्वारा निवर्तित्व अनिवर्तित्व का साधन आपादन करेंगे। ये दोनों प्रयोजक किसका बने, भाव निवृत्ति और भाव की अनिवृत्ति का। भाव अनिवृत्ति का क्या प्रयोजक बना, भावत्व विशिष्ट साधित्व। भाव अनिवृत्ति का क्या प्रयोजक, भावत्व विशिष्ट अनादित्व। तो भाव निवृत्ति का और भाव अनिवृत्ति का प्रयोजक हुआ अज्ञान, क्या भाव है क्या, तो उसमें भाव निवृत्ति का प्रयोजक और भाव अनिवृत्ति का अप्रयोजक लेकर के निवर्तित्व अनिवर्तित्व का आवादन कर सकते हैं। तो भावत्व ही ध्यान का प्रयोजक अभ्यान, भावत्व विशिष्ट साधित्व न भावत्व विशिष्ट अनादित्व न तय निवर्तित्व अनिवर्तित्व हो आपादन न न कहा है, तय अनापादन दोनों का आपादन नहीं हो। तस्मात नाथ सामग्री संहितात असंहितात हो निवर्तित्व अनिवर्तित्व हो प्रयोजक प्रयोजक हो। तो क्या मानना पड़ेगा, निवर्तित्व किसने आया, जिसमें नाथ सामग्री संहितात है। नाथ सामग्री कारण कलाप सब हो गया, तो सामग्री जिसके नाथ की सामग्री है नष्ट होगा, सामग्री होने से कार्य होता है। घट की सामग्री है तो घट बनेगा ना, नहीं नाथ की सामग्री है तो नाश होगा, और नाथ सामग्री जिसके नहीं है उसका नाश होगा। तो नाथ सामग्री सन्निपात हो गया निवर्तित्व से प्रयोजन, नाथ सामग्री असन्निपात हो जाएगा अनिवर्तित्व का प्रयोजन, ये मानना पड़ेगा। निवर्तित्व से प्रयोजक किन, नाथ सामग्री सन्निपात सन्निधान, अनिवर्तित्व का प्रयोजन हो जाएगा नाश सामग्री असन्निपात। शौच कहाँ नाश सामग्री है, कहाँ नाश सामग्री नहीं, कैसे पता चलेगा, फल बल कल्प्य नाश को देखकर कल्पना करेंगे, इतने न सोपित हो तो इसमें क्या होगा, अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान के द्वारा, तो वहाँ नाश सामग्री अज्ञान निवृत्ति नहीं होती, अनाश सामग्री नहीं आत्मा के नाश सामग्री नहीं तो निवृत्ति नहीं होती। अभी च यदि अविद्यादिर अभाव विलक्षण तो समानाधिकरण अनादित्यन आत्मभूत अनिवर्तित, तुम क्या सिद्ध करते हो, अविद्यादि अनिवर्त्य अज्ञानम अनिवर्त्यम अभाव विलक्षण तो सति अनादित्व, ये कहते ना नहीं, वहाँ ऐसा अनुमान के नहीं तो अज्ञानम निवर्त्यम भाव विलक्षण तो सति भाव विलक्षण तो सति अनादित्व प्रागभाव प्रागभाव निवर्त या अनिवर्त है, भाव विलक्षण है ना नहीं अनादि है ना नहीं, तो इस प्रकार अज्ञानम निवर्त्यम क्या कहें, अज्ञानम निवर्त्यम कथमात अनादित्य सती भाव विलक्षण था। जिस प्रकार आप कह तो अज्ञान में अनिवर्त्य सिद्ध कर तो तभी भाव विलक्षण तेना प्रागभाव निवर्तते उसमें न साध्य थे। आत्मा को दृष्टान्त करके अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणता तो अज्ञानम अनिवर्त्य कहते हम कहते अज्ञानम निवर्त्यम भाव विलक्षण सती अनादिकाल दिशा में क्या है प्रभाव प्रभाव क्यों साधे न तो ध्वंस अत्यंत अन्य भाव से व्यभिचार कहेंगे ध्वंस में क्या हुआ देखो भाव विलक्षण तो है ना ध्वंस अत्यंत अन्य भाव भाव विलक्षण तो है और अनादि तो है अनादि तो नहीं भाव विलक्षण से ना प्रागव इतने केवल अज्ञानम निवर्त्यम भाव विलक्षण पर प्रागव कहेंगे तो क्या होगा ध्वंस अत्यंत अन्य भाव नहीं भाव विलक्षण तो है किंतु निवर्तित्व नहीं रहा तो यत्र यत्र भाव विलक्षणत्वं तत्र तत्र निवर्तित आएगा व्यभिचार होगा इति न अधिकम अतिरिक्त तेषाम अपि निवर्तित आता हम मानते हैं यदि अधिकांश अतिरिक्त ध्वंस मानेंगे अत्यंत मानेंगे अन्य भाव मानेंगे उनकी निवृत्ति होती है वेदांत प्रयास आया अन्य भाव की निवृत्ति होती घटपट का भेद घटपट दोनों जी निवर्त है और दोनों का भेद कैसे अनिवर्त्य हो भेद किसी नित्य होगा घट अनित्य है पट अनित्य और दोनों का भेद किसी नित्य होगा अधिकांश अतिरिक्त जी मानेंगे तो ध्वंस की निवृत्ति मानेंगे अत्यंत हाव की निवृत्ति अन्य हाव की निवृत्ति हो जाएगी निवर्त तो अभ्य ओ